El revine. Pregătiți calea Lui, calea Domnului, căci El revine. Orice ochi îl va vedea, toți genunchii se vor pleca, lanțuri grele rupte vor cădea. Glasul lui se va auzi, toți cei sfinți se vor trezi și apoi în văzduh îl vor întâlni. Și-n cânt se va auzi,